ya langka kujere jaro or aki rahe anukampa na dar na hi shanka nachenge hum jo jo ki chalaye koi jantar khilega tera antar tu aaja guru mantar beta selfie le le re chal beta selfie le le re chal beta selfie le le re साथ कर हो ओ, ओ, ओ, ओ तू ही कमाई मेरी और तू ही बीमा तू मेरे साथ कर हो ओ, ओ, ओ, ओ रोकेगी फिर क्या मुझे कोई सीमा तू मेरे साथ कर हो ओ, ओ रमा रमा तू मेरी नौटंकी तू ही सनीमा तू मेरे साथ कर हो बंदा मैं सीधा साधा ना तेरा ना तीन में मेरे जैसा ना होगा चांद पे ना चीन में किया वही जो मन को आया पर कभी किसी का दिल ना दुखाया पवन पुत्र हनुमान जी की बंदी में हूँ लीन में बातें ना करता बड़ी बड़ी कोई ना मारू तरी तरी मैं बंदी मस्ती में ही मस्त हूँ दुनिया देखे खड़ी खड़ी रहता हूँ मैं बस बजरंग बली जी की गुण में ही सदा दिल पड़ा रखते हैं जैसे हनुमान जी की हो गदा जैसे हनुमान जी के सीने में तुमको सियापति राम मिलेंगे सीना चीर के देखो मेरा तुमको हनुमान मिलेंगे फिर भैया ले ले ले ले ले ले ले ले रे ले ले ले ले ले दो तीन जमाई के होले ना ही चोट से बोलो ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले रे अपना पराया जो मिले छप्पी ले ले रे मस्ती की टंकी में तनिक डुबकी ले ले रे चल बेटा सेल्फी ले ले रे